بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Zariyat suresinin 38. ayetinden itibaren okumaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ecel konusu. Bunu bir vesileyle burada anlatmamız gerekecek. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Musa'da da sizinle ilgili belgeler, ibretler vardır. Onu açık bir kuvvetle Firavun'a göndermiştik. Şimdi sultan, saltanat, yetki, açık bir yetkiyle. Musa Aleyhisselam'ın görevi neydi? Allah'ın elçisi. Peki gücü ne? Firavun'un karşısındaki gücü ne? Mucize onun peygamberliğinin ispat belgesi tabii. Asıl gücü tebliğinde yatıyor. Çünkü Firavun onu ilk dinlediği zaman verilen mesajların çok güçlü olduğunu anlamıştı. Bu demişti, sizi yerinizden edip hakimiyeti ele geçirmek istiyor. Asıl güç orada. Yani asıl güç onun tebliğinde. Bir de peygamberliğini ispat için getirmiş olduğu belge var. Allah Musa Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderiyor. Kime? İlâ Firavun'a ve meleğihi. Firavun'a ve önde gelenlerine. Şimdi şöyle tasarlayın. Amerika Suriye'ye bir elçi gönderiyor. Suriye devlet başkanı ile görüşüyor o elçi. Yani kelimeler böyle. Suriye devlet başkanının ben elçiyim diyen kişiyi önce tanıması lazım. Ve onun elçiliği konusunda emin olması lazım. Çünkü herhangi bir gözü açık birisi gelip elçi rolü oynayabilir. Kendisini orada elçi gibi satabilir. Bunun için ne gerekiyor? Belge gerekiyor. Güven mektubunu sunuyor elçiler. Allah'ın elçilerinin de güven mektubu var. Yani muhatabı bu kişinin Allah'ın elçisi olduğu konusunda güven duymalı. Güven kelimesinin Arapçası ne? Em. Bu kökten gelen kelimenin adı ne? İman değil mi? İşte iman o güvenden sonra oluşur. Bir kere muhatabının Allah'ın elçisi olduğunu kesin bilmen lazım. Bunun için onun belgesini görmen lazım. Ondan sonra ne diyorsun? Eşhedü diyorsun. Ben tanıklık ederim. Bir alemu kelimesi var. Ben bilirim. Bir de şahitlik ederim var. Şahitlik de gözünüzle görüyorsunuz. Bilgi birisinin size haber vermesiyle de olabilir. Ve o bilgi de yanılma olabilir. Fakat şahitlikle gözünüzle görüp duyu organlarınızla kavradığınız bir şeydeki bilginiz çok güçlü olur. Ondan dolayı biz Allah'a ve peygamberine inancımızı eşhedü ile bildiriyor diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben gene şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. İşte Firavun da Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi konusunda tam güven duyabileceği bir pozisyona getirilmiş. Ve Musa Aleyhisselam ona kendi güven belgesini sunuyor. Neydi o? Mucizesi. Çünkü o güven belgesi öyle bir şey olmalı ki onu gönderen makamdan başkası onu düzenleyememeli. Amerika Birleşik Devletleri düzenlemeli o mektubu. Ama bu mektupların karakteri öyle bir şeydir ki sahtesi de olabilir. Yani insanlar onun sahtesini yapabilir mi? Onun için bir ülkenin büyükelçisinin sunduğu güven mektubuna mucize denemez. Çünkü onun sahtesini düzenlemek mümkün. Ama peygamberlerin sunduğu güven mektubunun sahtesi olur mu? Yani bir insan DNA'yı attığı zaman yılana dönüşür mü? Ya da esmer bir kişi elini koltuğuna sokup çıkardığı zaman beyaz olacak, tekrar soktuğu zaman esmerleşecek. Böyle bir şey mümkün mü? Yapsa bir un çuvalını sokar çıkar, bu defa elbise simer olur. Hemen koyası meydana çıkar. Ve tekrar geriye şey yaptığı zaman da yıkaması lazım. Durun ben bir mutfağa gidip de geleyim demesi lazım. Onu da kimse yutmaz. İşte böyle güçlü bir belgeyle geldi ki Firavun aslında onun Allah'ın elçisi olduğunu çok iyi anlamıştı. En küçük şüphesi yoktu. Bunu bildiren ayeti kerime ne diyor? وَجَحَدُوا بِهَا. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği bu belgeler karşısında inkarcılığa saptılar. Bu cahd kelimesinin anlamı bile bile inkar etmektir. Hani siz bilmeden de bir şeyi inkar edebilirsiniz. Ama bu bile bile inkar etmektir. وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ. Ama işleri o belgelerin doğruluğu Musa'nın Allah'ın peygamber olduğu konusunda kesin bir kanaate sahipti. İşte bu öyle bir belge ki Firavun'u Allah karşısında ve kendi nefsi karşısında sorumlu tutacak. Çünkü Firavun kendisini insanlara bir şekilde satıp kabul ettirebilir ama kendini kabul ettiremez. İnsan kendinin ne olduğunu çok iyi bilir. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi, hani yolda giderken düşmüş. Ne demiş? Usta abi, bilmiyorum, sen orada değil miydin o gün? Yazık ya. Ben de oradaydın zannediyordum. Çünkü sen Eskişehirlisin, o da oraya yakın bir yerden. Demiş ki ihtiyarlık. İhtiyarlık demiş. Sonra sağa sola bakmış, hiç kimse yok. Yani senin gençliğini ben bilmiyorum. Şimdi başkasına yutturacak ama kendine yutturamıyor. Dolayısıyla Firavun kendisinin ne olduğunu çok iyi biliyor. فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ. Şimdi Firavun'a geldi açık bir belge. Firavun erkanıyla birlikte geri döndü. Yani bu kabul etmek istemiyor. Yani şimdi az önce Şinasi Hoca'nın anlattığı gibi o diyor ki yalnız Allah'a kul olun. Çok kötü bir şey. Firavun bütün herkesi kendine kul etmiş. Yalnız Allah'a kul olun dendiği zaman bütün kullarını kaybedecek. Ondan sonra bana uyun diyor. İsrailoğullarını serbest bırakın diyor. Serbest bırakın da kolay mı? Adamları hafif basit işlerde çalıştırıyor ve kölesi. Tabii kendi kul ettiği kullarının seviyesine inecek. Yani çünkü o da öbürleriyle birlikte Allah'a kulluk edecek. Firavun'un hiçbir farkı kalmayacak. Aynı safta namaza duracak mesela. Ve kâle sâhirun. Bu adam büyücü dedi. Çünkü ne diyecek başka? Çok etkilendi. Bu adam büyücü. Sonra ev mecnun, Şimdi büyücülüğü konusunda da kendisinin büyücü olmadığını çok iyi biliyor. Ama etrafını inandıracak. El Mecnun ya da deli. Ya bu adam şey mi, koskoca Mısır Sultanı'nın yanına gelmiş, neler konuşuyor, bu kafasını yemiş. Benim yanımda böyle konuşulur mu? فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ Biz onu yakaladık. Ordusu ile birlikte. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Onları denize attık. Yani denizde boğuldular, denizin dibine, denizin içerisini boyladılar. وَهُوَ مُل۪يمُ Ama o ne yapıyordu? Kendi kendini kınıyor. Kendi kendini kınarken denizin dibine gitti. Şimdi bu olay nasıl oldu? Kur'an-ı Kerim'de ve huve mulim ifadesi bir başka ayette daha geçiyor. Yunus Aleyhisselam'la ilgili değil mi? Neydi o? فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمُ Yunus Aleyhisselam görev yerini terk etti. Çünkü yıllarca peygamberlik yapmış. Bir tek kişi kendine inanmamış. İşte 33 tane yapmış deniyor bazı kaynaklarda. Kur'an-ı Kerim'de senesi yok. Şimdi bir tek kişi inanmadığını net anlıyoruz. Çünkü bir tane inanan olsaydı ondan beraber giderdi gemiye. Bir kişi bile yok. Tek başına gitmiş. Tek başına. Yıllarca uğraşıyorsunuz, bir tek kişi size inanmıyor. O da insan tabii. Görev yerini terk edip gidiyor. Sonra kura çekiliyor biliyorsunuz şeyde. Gemide. Ona çıkıyor kura. Tabii gemi dediğimiz bizim bildiğimiz gemilerden değil. Küçük bir tekne yani. Çünkü bugünkü gemilere öyle bir kişi fazla gelecek de kura çekeceksiniz. Onu denize atacaksınız gemi batmasın diye. Böyle bir şey gülünç olur bugünkü gemilerde. Yani kaç kişi olursa olsun insan önemli değil. Hem de bir kişiyle batmaktan kurtulması. Tabi o küçük tekne, onu atıyorlar. Atıldığı zaman onu bir balık yutuyor. وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ Karanlıklar içerisinde Cenab-ı Hakk'a seslendi. Ne dedi? اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ Senden başka ilah yok. Senin hiçbir eksiğin yok. İnni kuntu mine zalimin. Ben yanlış yaptım. Bunu yapmamalıydım. Görev yerimi terk etmemeliydim. Şimdi karanlıklarda bağırdı diyor. Burada henüz ölümle yüz yüze gelmiş değil. Yani aslında balık yutmuş, ölecek ama Yunus Aleyhisselam bunun farkında değil. Balığın kendini yuttuğunu bilse orada çıkmak için çırpınır. Hatta gitmemek için direnir, sağa sola ellerini koyar. Ama o bilmiyor, zannediyor ki bir kuyunun içine düştüm. Gemiden atıldığı zaman. İşte orada فَالْتَقَمُهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمُ O kendisini ayıplar bir şekilde onu şey yaptı, gemi yuttu. Onlar orada tevbe etti Yunus Aleyhisselam. Tevbe etti. Tevbesi neydi az önce söyledik? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin diyerek. Yani pişman oldu. Hatasını anladı. Senden başka ilah yok. Senin bir eksiğin yok. Ben yanlış yaptım. Allah-u Teala ne diyor? وَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Eğer Yunus bu tesbihi yapan birisi olmasaydı balığın karnında tekrar dirilecekleri güne kadar kalacak. Yani eriyip gidecek. Balık onu yiyecekti orada. Midesi onu hazmedecekti. Ve tekrar dirilecekleri güne kadar, yani kıyamette oradan, balık tabi nerede ölürse onun şeyi de orada, oradan vücudu yeniden dirilecekti. Bu tesbihi yapınca ne oldu? Onu şey, yok fenebednahu bil arai ve huve sakima, onu boş bir alana attık, denizin kıyısına. Balık midesinden çıkardı onu. O hasta bir vaziyette. Çünkü balığın, böyle büyük balıkların midesinde insana birkaç gün yeten oksijen varmış. Ama orada bir sürü gazlar, asitler de var tabii. Onlardan hastalanıyor. Ve denizin kenarında üzerine Cenab-ı Hak kabakgillerden bir bitki bitiriyor. Sonra kendine geliyor ve kavmine dönüyor. Şimdi kavmi inanmadığı için helakla yüz yüze. Yunus Aleyhisselam kaçmış. Yunus Aleyhisselam kaçmasaydı da görevinin tamamlandığı zaman Cenab-ı Hak deseydi ki hadi sen çık buradan, Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi, Hud Aleyhisselam'da olduğu gibi, o zaman onun kavmi ne olurdu peygamberin ayrılmasıyla birlikte? Helak olur giderdi. Ama bunların beklemedikleri bir anda peygamber gitmiş. Ama o zaman akılları başlarına gelmiş. Sonra tevbekar olmuş kavmi de. Bu ayet-i kerime nasıldı? Yunus, oku oradan. Yunus 98. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ. Keşke bir topluluk inansaydı da imanı ona fayda sağlasaydı. Yunus kavmi başka. Evet. Felemma amenu fekeşefna anhum azabel hizyi fil hayati dunya ve metta'nahum ila hin. Onlar ne zaman ki inandılar, rezillik azabını onlardan kaldırdık ve belli bir süreye kadar onları nimetlendirdik. Yani ölümden kurtuldular. Şimdi bunlar kurtuldu. Peki Firavun da tevbe etti. Şimdi ben Firavun'la Yunus Aleyhisselam'ı karşılaştırıyorum. Konuyu iyi kavramak için. Firavun da tevbe etti. Etmedi mi tevbe? Ne zaman? Felemma edrekehul garaku hatta iza edrekehul garaku kâle âmentu اَمَنْتَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَ بِهِ اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِلْ اَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ. Dedi ki, İsrail oğullarının inandığından başka ilah yok. Ben de Müslümanlardanım. Peki bunun, bu bir tevbedir değil mi? Kabul edildi mi? Ne dedi? Al-an, şimdi mi? Çok geç artık. Sen bundan önce bozgunculuk yapıp duruyordun. Peki niye kabul edilmedi? O zaman, çünkü Cenab-ı Hak kulları arasında ayrım yapmaz ki. Birisi peygamber de olsa, öbürü Firavun da olsa tevbe ettiği zaman tevbesini kabul eder. Ama koyduğu bir prensip var Cenab-ı Hak. Tevbe ile ilgili koyduğu prensip var. Artık çok geç olmadan tevbe etmek lazım. Ne diyor Nisa suresinde? İnnemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehale. Allah'ın kabul etmeye söz verdiği tevbe cahilce kötülük yapan kişinin tevbesidir. Sümme yetubune min karibin, çok geçmeden tevbe eden kişilerin tevbesidir. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah onların tevbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Çünkü Allah halim ve hakimdir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَّاتِ. Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir. وَلَلَّذ۪ينَ حَتَّى اِذَا اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ. Öyle ki o zaman öyle bir zamana kadar yapmış ki ölüm gelmiş çatmış. Kimin durumu gibi? Firavun durumu gibi. Şimdi اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ diyor ya orada. Burada da hadara aleyhi الْمَوْتِ hatta اِذَا اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ. Ölüm gelmiş çatmış. قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْعَنِ diyor ki şimdi tevbe etti. Bu tevbe tevbe değil. Ama boğulmadan önce, yani boğulmayla yüz yüze gelmeden önce tevbe etseydi tevbe olurdu. Yunus Aleyhisselam kendini karanlıklarda hissettiği bir anda tevbe etti. Çünkü kendi kafasına göre kurtulma ümidi var. Kendi anlayışına göre var. Ama burada Firavun'a göre de kurtulma ümidi yok. Şimdi Firavun burada tevbe etti. Bir de Firavun'un ve huve mulim olduğu tarafı var işte ayette geçen. Kendi kendini kınadığı bir an var. O an ne an? Denizin dibine doğru gittiği an. Yani boğulmuş artık. Vücut ölmüş. Öldükten sonra kendini ayıplayan kim olabilir? He? Ruhu ayıplar. Şimdi bakın. Onu da şuradan okuyalım. Mü'minun suresinin 99. ayetini bir açın. Hepsinin numarası aklıma gelmez. Bu aklıma geldi. Hatta izâ câ'a ahadahumul mevt. Onlardan bir ölüm, birine ölüm geldiği zaman. Şimdi Firavun'u düşünün. Geldi mi ölüm? Çünkü denize doğru, denizin dibine doğru gidiyor. Boğuluncaya kadar denizin dışındaydı. Çünkü konuşuyordu. Boğulduktan sonra vücut ölmüş. Ruh vücudu terk etmiş. Ne diyor burada? Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman, yani ölüm gelmiş artık, ölmüş. Kâle rabbirci'ûn. Ya Rabbi beni geri döndürünüz diyor. Burada da çok ilginç bir ifade tarzı var. Hani işte büyüklere biz siz diye hitap ediyoruz. Bize çocukluğumuzdan beri öğretilen siz hitabının batıdan geldiği şeklinde. Yani büyüklere siz diye hitabı işte İngilizler hani sene de size de you diyorlar herhalde oradan olmuş olabilir. Şimdi burada da Allah tekil olduğu halde çoğulla hitap ediyor. Sen dikkatini çekmiş miydi hiç bu ayet-i kerime? Rabbir ci'un diyor. Ya Rabbi beni geri döndürünüz diyor. Yani orada artık tam tam saygı artık daha bütün şeyini kaybetmiş oluyor. Artık saygıda kusur etmiyor. Beni geri döndürünüz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Belki iyi bir iş yaparım. Ki ma teraktü, terk ettiğim yerde. Nereyi terk etti? Bak terk etmiş, bitmiş artık. Ayrılmış oradan. Kella. Hayır. Hayır. Hayır. Asla. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu bir sözdür ki onu söyleyip duruyor. Yani öyle diline dolaştırdığı bir söz. Ki şimdi ayet ne dedi? وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Kafir olarak ölmüşlerin tevbesi tevbe değil. İşte burada Ya Rabbi beni geri çevir diyor. Tevbenin kelime manası ne? Dönüş yapmak. Şimdi dönüş yapacak. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. Onların arkalarında bir engel var. Şimdi engeli şu duvar olarak kabul edin. Duvardan yürüyüp geçemem değil mi? Arkada engel var. Yani dünyaya dönemez. Ne zamana kadar bir engel var? İlâ yevmi yub'atun. Yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel var. Yeniden diriltilme ne zaman, nerede oluyor? Bu dünyada oluyor. O zaman vücut ölmüş. Konuşan ne? Konuşan ruh. Ruh, bu berzaha bir kere mi geliyor? Ne zaman? Evet. Diyor ki Allah-u Teala şeyin 42. ayetinde Zümer suresinin Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Allah nefisleri vefat ettirir. Nefislerin ölümü sırasında. Bakın nefis kelimesine iki tane fiil taalluk ediyor. Birisi vefat fiili, birisi ölüm fiili. Yetevaffel enfuse, yetevaffel mef'ulu enfus kelimesi. Hine mevtihadaki mevtin mef'ulu da o hazamiri enfüse gidiyor. Nefisleri ölümü sırasında vefat ettirir. Demek ki bir kişi öldüğü zaman aynı zamanda bir de vefat olayı gerçekleşiyor. Bir ölüm bir vefat olayı bir kişi üzerinde. Nefisleri vefat ettirir. Velleti lem temut. Ölmemiş olan nefsi de gene lem temutun mef'ulu da oraya bu faili oluyor bu defa. Lem temut. Ölmemiş olan nefsi de vefat ettirir. Gene vefatın mef'ulu. Ki menamiha uykusunda. Şimdi bir nefis var ki ölmüş. Allah onu öldüğü zaman vefat ettiriyor. Bir nefis var ki uyuyor. Allah onu uyuduğu zaman vefat ettiriyor. O zaman mevt de vefat birbirinden farklı kavramlar bu ayette. Ha bunlar birbirlerinin yerine kullanıldığı da oluyor. Çünkü çok yakın kavramlar. Ne? Yok. Velleti lem temut. Fî menâmiha lem temutun mef'ulu fihi değil. Yetevaffanın mef'ulu fihi. Ölmemiş olanları da vefat ettirir uykusunda. Çünkü yetevaffa geldi orada. Ondan sonra devamı bu manayı vermemizi zorunlu kılıyor. Feyumsikul letî gadâ aleyhel mevt. Şimdi vefat kelimesinin, vefa kelimesinin anlamı nedir? Tamamlamak. Vefat da tamamlatmak oluyor. Şimdi Allah ana rahminde organları tamamlandıktan sonra bir ruh üflüyor vücuda ve o ruh sürekli gidip geliyor vücuda. İşte ölümü sırasında ayrılıyor, uykusu sırasında ayrılıyor. فَيُمْسِكُنْ لَكِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne karar verdiği nefsi tutar. O zaman bakın ikisi yani şeyle ruhla vücudun birleşmiş haline insan deniyor. Çünkü şeyde ana rahminde ruh vücuda girdikten sonra halkan ahar diye ifade edilen şekli alıyor Müminun suresinde. Sümme cealnâhu halkan ahar. Sonra onu farklı bir yaratık haline getirdik. Diğer tüm yaratıklardan farklı. Ruhla vücut bir şey birleşmiş. İşte vücut öldüğü zaman ruhu Allah çekip alıyor. Vücut uyuduğu zaman da ruhu Allah çekip alıyor. Şimdi sürekli uyuyup da vücuttan ayrılan ruh ölüm sırasında tekrar bedene dönmek istiyor. Ama Allah diyor ki feyumsikul lati gada aleyhel mevt. Ölümüne karar verdiği ruhu tutar, göndermez bedenine. Ve yursulul uhra ila ecelin musamma, ama ölmemiş olan kişinin ruhunu belli bir süreye kadar uyanınca bedenine geri döndür. İşte bu tutulan ruh orada diyor ki ya Rabbi beni geri döndürünüz. Belki iyi bir iş yaparım geriye bıraktığım dünyada. Ve ona diyor ki asla. Bu senin ağzına gevelediğin sözdür. Arkanda bir berzak var, engel var. Yeniden dirilinceye kadar dünyaya dönmek yok. Yeniden dirildiği zaman da ruhla nefis tekrar birleşiyor. Ve ilen nüfusu zubbicet. Bu durumu Allah bu şekilde anlatıyor. Nefisler çiftleştiği zaman. İşte o zaman kişi kendisini uykudan uyanmış gibi hissediyor. Ondan sonra diyor ki ya veylena men ba'atena min markadina. Yazık oldu, beni uykumdan kim uyandırdı diyor. Yani ölmüş dirilmiş ama o uykudan uyandığını zannediyor. Çünkü her gün alıştığı bir eylemle karşı karşıya ahirette. Şimdi burada öldükten sonra Firavun kendini kınıyor. Ve bu kınamanda ona bir faydası yok. Halbuki eğer Yunus Aleyhisselam gibi önceden kınasaydı o da kurtulacaktı. Nitekim Yunus kavmi kurtuldu. İşte buradan ecel konusuna girmemiz gerekiyor. Biz de olaylara, yani dini konulara yaklaşırken Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayeti alınır, birçok ayeti bırakılır. O bir tek ayete de genellikle parçacı yaklaşılır. Çünkü önceden prensip konur, sonra o prensipler bazı ayetlere söylettirilir. Ya da ayetler üzerine uzun uzun çalışma sıkıntı verdiği için bir ayetten anladıklarını hemen şeye uygularlar. Mesela bize hep okudukları şu ayettir. فَاِذَا جَاَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Ecelleri geldiği zaman ne bir saat geriye bırakılmasını isteyebilirler, ne de bir saat önüne, ne de onun önüne geçebilirler. Şimdi يَسْتَقْدِمُونَ يَسْتَأْخِرُونَ fiilinin faili insanlardır. Süre bitmiş, artık onu ileri geriye itemeyeceksiniz. Ama failin Allah olduğu yerler de var. Esas biz ona bakmak zorundayız. Yani yestekdimun, yestekhirun sözünde fail Allah değil, insanlar. Çünkü kesinleştiren Allah. Allah kesinleştirdikten sonra artık değiştirmez. Ama Allah kesinleştirmeden önce acaba bunu değiştiriyor mu? İleriye ya da geriye alıyor mu? Asıl konu bu. Aşağılarda o ayet-i kerimeleri şey yap. Biraz aşağıda durumları bu. Şimdi aklıma gelen şey bu Fatır suresinin 11. ayeti olacak. 35. sure. Bir de burada şimdi iki Mehmet Bey yan yanasınız. Siz ana rahminde çocuğun durumları ile ilgili çalışma yapıyorsunuz ya. Dikkatimi çeken bir ayet bu. Bu ayetin dikkatimi çeken bir şeyini de size hatırlatayım. Çalışırken şey yapar. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Thumme min nutfetin, sonra nutfeden, döllenmiş yumurtadan. ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْبَاجًا Sonra sizleri çiftler yaptı. Şimdi biz çiftleri kadın erkek diye tercüme ediyoruz genellikle. Ben bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. O Nur suresinin 14. ayetinde belirtilen halk-ı ahir haline gelme. Yani bedenle ruhun çiftleşmesi. Çünkü o az önce okuduğumuz ayette de ruh bedenden uzaklaşıyor, geliyor. Beden adeta ruhun evi gibi oluyor. Biz gündüzün evden çıkar gideriz. Ruh da vücut uyuduğu zaman çıkıp gidiyor. Bir de ev yıkıldığı zaman biz eve girmeyiz. Ruh da ölüm sırasında artık geri dönmüyor. Onun gibi kullanıyor. Çünkü bu ezvaç kelimesi, yani az önce okuduğum ayet-i kerimeden dolayı da gerekiyor. Ve izen nüfusu zuvvicet, aynı kelime kullanılıyor. Ahirette yeniden dirilme konusunda. Nefisler eşleştirildiği zaman. Ruhlarla. Ve ma tahmilu min unfe ve la tada'u illa bi ilmihi. Taşıdığı bir kişi ya da vaz ettiği bir yavru Allah'ın bilgisiyle olur. Esas konumuzu ilgilendiren kısmı şu ayetin وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşayan hiç kimse yaşamaz. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ Ömründen kısaltma yapılmaz. كِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Bir kitapta olmaz. Şimdi bak burada insanlar yok devrede. يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşayan yaşatılmaz. Yaşatan kim? Vallahu yuhyi ve yumit, değil mi? Burada fail, her ne kadar naibi fail de olsa esas fail belli ki Allah'tır. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ Ömründen kısaltma yapılmaz. Kim yapabilir? Allah. Demek ki ömür kısaltılabiliyor. Ki illa fi kitab, bu sadece bir kitapta yazılıdır. Rahat suresi mi? Açtı mı? Bakayım. Rad suresinin 38-39. Ayetleri. Bak burada diyor ki وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir peygamber Allah'ın izni, onayı olmadan bir ayet getiremez ya da bir mucize getiremez. Her ikisi de söz konusudur. Yani Allah'tan bir ayet getirme peygamberin yetkisinde değildir. Çünkü o elçidir. Onu elçi olarak gönderen bir ayet verirse getirir, vermezse yapacağı bir şey yok. Ayeti mucize diye de algılarsanız onu da getiremez. Yani peygamber istediği diye bir mucize getirme hakkına sahip değildir. وَاِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Ha yok. لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابِ Şimdi Allah-u Teala burada diyor. Her ecelin bir yazgısı vardır. Yani her ecel için bir belge düzenlenmiştir. Sen ne kadar yaşayacaksın, sen ne kadar yaşayacaksın, hepsinin bir belgesi vardır. Yemhullahu ma yaşa. Şimdi burada çok açık. Az önce naibi fail olarak geçmişti. Burada tam fail olarak geçiyor. Yani naibi failin zımnında Cenab-ı Hakk'ın failliğini hissetmiştik az önce. Ama şimdi açık. Bak ecel, Allah istediğini siler. Sildiği zaman ne olur? Şimdi şurada 100 senelik ecel var. 5 senesini sil. 95'e düşer. Yunkasunun tam tefsiri. Vema yuammeri min muammerin ve la yunkasu min umrihi. Orada yuammer meşhur fiildi. Yunkasun meşhur fiildi. Bu onun açıklaması. Açıkça Allah fail olarak gösteriliyor. يَمْحُلَّهُ مَا يَشَى Allah istediğini siler. İşte şu ecelden şu kadar silinecek. Ve yüthbit yüthbit ne demek? Sabitler. İlave etmiyor bakın. Sabitler. Şimdi Yunus Aleyhisselam o tevbeyi yapmasaydı ne yapacaktı Cenab-ı Hak? Silecekti. İmha etmiş oldu. Ama o tevbeyi yaptığı için ne oldu? Sabit dedi. Yani onun için daha önce belirlediği eceli yaşama imkanını verdi ona. Ve indehu ummul kitab bu kitabın anası Allah katındadır. Anlaşıldı mı Cahit Bey? Şimdi şeye geçelim. Bakın Nuh suresine geçelim. Bütün peygamberlerin yok şu şeye bak. Şunu İbrahim 10 Hud 1-3 14. sureyi de açın. 10. ayeti Sevet diğer ayetleri buluncaya kadar. Şimdi bütün peygamberlerin İnsanlara yaptıkları bir tebliğ var. Ecelle ilgili olarak. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ta hiç şüphe olur mu? Gökleri ve yeri yaratan. يَدْعُوكُمْ Allah sizi çağırıyor. Allah size davette bulunuyor. لِيَغْفِرَ لَكُمْ Sizi bağışlamak için çağırıyor. Affetmek için çağırıyor. مِنْ ذُنُوبِكُمْ Günahlarınızı. وَيُؤَخِّرَكُمْ Sizi ertelesin diye çağırıyor ila ecelin müsemmen adı konmuş ecele kadar. Yani sizin hiç her birinizin bileceğiniz bir semması var. Senin 60 sene, senin 70 sene, senin 100 sene. Sizi çağırıyor ki ecelin semmanıza kadar yaşayasın. O zaman Firavun ecelin semmasından önce ölmüş oldu. İnansaydı krallığını biraz daha devam ettirecekti. Ama Tanrı olarak değil, kul olarak devam ettirecekti. Kendini Tanrı zannetti, her şeyini kaybetti. Öbür ayet. Hud suresi kaçıncı sureydi? Buradan bulayım. 11. sure, tamam. 11. surenin baş tarafından okuyoruz. Bizim peygamberimiz de aynı daveti yapmıştır. O da bizim peygamberimizin daveti. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Yani kısa özlü cümlelerle. Sonra da hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. İşte ben her zaman size şu şikayette bulunuyorum. Allah'ın yaptığı bu açıklamaları bizim ulema ortaya koymamıştır. Biz şimdi ondan bir örnek vermeye çalışıyoruz. Mesela ecelle ilgili Cenab-ı Hakk'ın açıklamalarını size anlatıyoruz. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye inneni lekum minhu nevirun ve beşir. Ben sizin için onun tarafından gönderilmiş bir müjdeci ve uyarıcıyım. Bir de şunun için Allah açıklamıştır. En istagfiru rabbekum, Rabbinizden mağfiret dileyesiniz. Thumme tubu ileyhi, sonra ona yönelesiniz. Peki ona yönelince ne olur? Ümmetti'ukum meta'an hasenen. Sizi güzel bir şekilde nimetlendirsin bu dünyada. Ne zamana kadar? İlâ ecelin müsemma, ecelin müsemmaya kadar. Yani sürenizi tam yaşayın. Ömrünüzü tam yaşayın ve ondan yararlanın. Ve yu'ti kullezî fadlin fadlehu, ve her fazilet sahibine faziletini versin. Son olarak da bu konuyu en iyi açıklayan Ruh suresi 71. sure. Burada bütün ögeler var konuyla ilgili. Nuh aleyhisselamı diyor kavmine gönderdik. Onlara acıklı azap gelmeden kavmini uyar. Neydi o azap? Nuh tufanı. Dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ. Dedi ki kavmim, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ. Allah'a kul olun ve ondan sakın. وَاَطِيعُونَ. Ve bana boyun eğin. Yani sözümü dinleyin. Ki يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. Sizin günahınızı affetsin. وَيُؤَخِّرُكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمَّى. Ve sizi eceli müsemmaya kadar ertelesin. Eğer daha önce ölme söz konusu olmazsa peygamberler bunu söylerler. Yani yaptıklarınız günah, yaptığınız günahlarla ömrünüzü kısaltmış oluyorsunuz. Tevbe edin. Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ. Çünkü Allah'ın o süresi geldi mi artık geriye bırakılmaz. Yani o cezayı hak ettiniz. Şeyler, tufan geldi Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak. Artık geriye bırakılmaz. O zaman Nuh Aleyhisselam oğluna seslendi, ne dedi? Ya bu ne yer kemma'ana ve la tekum minel ma'al kafirin. Yavrucuğum, bizimle beraber geri gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. O ne dedi? Kâle se'âvi ilâ cebelin yâsimî minennâr. Ben dağa sığınırım. Yâsimî minel mâ. Sudan beni korur dedi. O da dedi ki artık bugün dedi Allah'ın azabından koruyacak hiçbir şey yoktur dedi. Sonra araya bir dalga girdi ve o da öldü gitti. İşte Allah'ın eceli geldiği zaman geriye bırakılmaz olayı bu. Mesela bakın şeyde gelmemişti daha henüz. Yunus Aleyhisselam'da Allah onu ecelin müsemmasına kadar yaşattı. Ama Firavun'da geldi. Yani Firavun tevbe ettiği zaman artık çok geçti. Çok geç. Orada artık yeri bırakmadı. Yani zamanında bu tevbenizi yapın ki hayatınızı tam olarak yaşayasınız. Bir de bu Hadid suresinde bir ayet-i kerime var. Hadid kaç? Elli yedi miydi? Sen artık sureleri numaralarıyla ezberledin Mustafa Bey. Şimdi burada bir de şey var bakın. Bir ayet-i kerime var burada. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Yeryüzünde ve kendi nefsinizde. Başınıza bir musibet gelmez ki o bir kitapta kaydedilmiş olmasın. Önce onun kararı alınır, yere kayıt yapılır, sonra başınıza gelir. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu Cenab-ı Hakk'a kolaydır. Ama şimdi ehli sünnet dediğimiz inanç nasıl bu konuda? Sen keramcısın. Söyle Mehmet Bey. Es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi ve'ş-şakiyyu şakiyyun fi batni ummihi. Ha, derler ki bunu da peygamberimize mal ederler. Maalesef. Ve bir de inancın esası olarak oluştururlar. Kişi anasının karnında cennetlikse cennetliktir. Anasının karnında cehennemlikse cehennemliktir. Ve şunu da peygamberimize mal ederler. Ömrünün sonuna kadar adam ibadetle meşgul olur, sonunda kader gelir, öne geçer, kafir olarak ölür. Ömrünün sonuna kadar kafir yaşar, sonra kader önüne geçer, mümin olarak ölür, cennete gider. Ondan sonra da siz kendi kendinize dersiniz ki ya daha niye uğraşayım ki? Şimdi bu bataklıktan kurtulmak için başlarlar. Efendim bu Cenab-ı Hakk'ın bilgisinde böyle ama biz bilmiyoruz ki. Ya bilsem ne değişir? Hiçbir şey değişmeyeceğine göre daha niye çalışayım? Allah'ın bilgisinden değil de Allah'ın bildirdiğinden kendimizi sorumlu tutuyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın burada bildirdiğine bakıyoruz biz. Allah'ın bilgisine değil de bildirdiğine. Çünkü Allah'ın bilgisinden bizim bildiğimiz وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah'ın istediği yer ne kadar bildirmişse biz onu biliyoruz. İşte bu ayet ki bu Kur'an-ı Kerim'de o kadarını bildirmiş. Biz onu bilmeye çalışıyoruz. İşte yani Allah'ın insanın doğuşundan hatta doğmadan önce nasıl yaşayacağını bilmesidir. Takdir budur zaten. Kudret ve irade ve bilgi yan yana düşünden üç sıfattır. Allah'ın ilminin bir sonu sınırı olmayacağına göre bir insanın nasıl öleceğini de Allah biliyor. Yani dolayısıyla insanın o tüm iradesiyle nasıl davranacağını Allah'ın bilmesi ve ona göre yaratmasıdır. Evet. Elbette böyle savunuyor. Öyle savunuyor, evet. O şekilde söylüyor. Şimdi öyle de ama sonuç kaderci oluyor. Yani netice öyle oluyor. Dolayısıyla sen mesela şu ayet-i kerimeyi de şu şekilde tefsir ediyorlar. Az önce okuduğum ayet-i kerimeyi. Diyorlar ki şimdi bu koydukları inanç uygun olsun diye مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا. Bu Nebraha'daki ha zamirini enfüse gönderiyorlar. Yani sizin başınıza bir musibet gelmez ki sizi yaratmadan önce onu bir kitapta yazmış olmayalım. Şimdi bu da Arapça bakımından mümkün değil böyle bir şey. Çünkü fil ardı ve la fi enfusikum diyor. Eğer oraya gidecekse arda da gitmesi lazım. Bin gabli en nebra'ahuma olması lazım. Halbuki burada kelamda asıl olan, kelamın asıl üzerinde durduğu konu musibettir. Onun için min kabli en nebra'aha, o musibeti yaratmadan önce. Başka şekilde mana verirseniz Arapçasına aykırı olur. Şimdi Allah-u Teala bu yazgıyı yaratmadan önce bir kitaba kaydediyorum diyor. Onun için şeyler tabi Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle hareket ettiğimiz zaman o sonuçlardan kurtulmak mümkün değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğiyle hareket ettiğimiz zaman, ki kitabında bildirdiği bu, o zaman her şey rahatlıyor ve insan kendi hür iradesinin farkına varıyor. Şimdi nereye şey yaptık? Yani Cenab-ı Hak bir de şey vardır bizde, maktul eceliyle ölür diye bir inanç vardır. Yani bir adam birisini öldürüyor, bu kişi eceliyle ölür. Gerçekten öyle mi? Allah-u Teala bize bu konuda da örnek veriyor. Mesela şeyde, Keyif suresinde oraya şey yap, bu şeyle ilgili olarak biraz yukarıda. Aha, tamam orası. Şimdi Musa Aleyhisselam'la Hızır kıssası var. Musa Aleyhisselam'ın Hızır'a arkadaşlık ettiği bir olay var. Gerçi Hızır kelimesi surede geçmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Hızır'dan bahsediliyor. Orada Hızır bir çocuğu öldürüyor. Biliyorsunuz olayı siz. Musa Aleyhisselam da hemen karşı çıkıyor. اَقَتَلْتَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِي الْاَرْضِ. Sen şimdi bir başka nefse karşı olmadan, yani bu bir çocuk suç işlemedi, birisini öldürmedi. Ya da yeryüzünde bir fesat çıkarmadı, sen tuttun bunu öldürdün. Bu çok çirkin bir davranış dedi. Çok çirkin davranış dedi. Tabi iki tane daha olay olmuştu biliyorsunuz orada. Sonra Musa Aleyhisselam'a Hızır dedi ki, işte birisinde biliyorsunuz gemiyi delmesi olayı, birisinde yıkılmak üzere olan duvarı doğrultması olayı. Neresi? Hı-hı. Peki. Diyor ki Hızır bunları niçin yaptığını anlatırken, bu tarafa mı devam ediyor? Orada ters yapmışlar. O çocuğu niye öldürdüğünü anlatıyor. Diyor ki وَاَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. O çocuğun anası babası mümin kimselerdi. فَخَش۪ينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Korktuk ki bu çocuk annesini babasını taşkınlığa ve küfre zorlayacak. Kafir olmaya zorlayacak. Onun için öldürdü. O çocuğun demek ki terbiyesi ve yetişmesi ya da anne babanın o çocuğa bakışı öyle. Bazen anne baba çocuklarına çok, az önce Sinas Hoca'nın anlattığı gibi, o kadar aşırı önem verirler ki artık bütün hayatlarının gayesi haline gelir. Bu, öyle bir şey olabilir bu. Şimdi onun için öldürdüm diyor. Hadis-i şerifte de işte kafasını bükmüş, yani şeyini bu şeyini kopar, ne bu omuriliği kopararak öldürmüş olarak geçiyor. Şimdi eğer bu çocuğun ömrü o anda bitmiş olsaydı, Hızır böyle bir savunma yapabilir miydi? Ve Musa Aleyhisselam'ın zaten itiraz yapmasına da gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şerif var. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Diyor ki bir yolculuktaydık. Bir taş geldi birisinin başını yardı. Mesela bir yamaçta yatarlar. Yukarıdan bir kuş bir taşı yuvarlar gelir. Başını yarar. Sonra o adam İslam olur. Dedi ki ya ben teyemmüm etsem olmaz mı diye sordu. Dediler ki hayır. Sen gusül abdesti alabilirsin, teyemmüm olmaz. Adam gusül abdesti aldı, tabi su beynine gitti ve öldü. Medine'ye geldik, durumu Peygamber Efendimiz'e anlattılar diyor. Peygamberimiz son derece sinirlendi ve dedi ki قَتَلُوهُ. O da var, o da var. Değişik rivayetler var. قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ ya da قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللّٰهُ. Siz adamı öldürdünüz. Allah da sizi öldürsün. Yani Allah canınızı alsın. Şeyin bilgisizliğin şifası soru sormaktır. Bir bilene sorsaydınız olmaz mıydı? Yani bir uzmana sorsaydınız bu yıkanır mı diye. Onu bir beze sarsaydınız, üzerini meshetseydi, vücudunun kalan kısmını da yıkasaydı ne olurdu diye şey yapıyor. Şimdi bu çok önemli. Onu öldürdüler, Allah da onların canını alsın. Çünkü İslam'da bir prensip var. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetin misra. İşlenen suçun cezası onun dengi bir şey, bir kötülüktür. Evet, böylece şimdi sonuca doğru gelelim. Başka? Tabii bunun çok sayıda örneği var. Burada vakit bir hayli geçti. Dersimizi burada tamamlamış olalım. Netice şu. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği ve bütün peygamberlerin söylediği şu. Siz Allah'ın emrettiği gibi yaşayın ki Allah size hayatınızı tam yaşasın. Ve gene işte Fatır suresinde okuduk. Ömrün kısalabileceğini Cenab-ı Hak bildiriyor ama uzayacağını söylemiyor. Gene o Ra'd suresinde okuduk. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yusbit. Allah istediği kişinin ömrünü siler, istediğinde sabitler. Yunus Aleyhisselam'ın olayında ve Yunus kavmi olayında gördük. Tevbekar olunca Cenab-ı Hak onları ömürlerinin kalan kısmında yaşatıyor. Ama tevbekar olmanın bir zamanı var. O zamanı kaçırdığınız an artık tevbeniz kabul edilmiyor. Firavun'da olduğu gibi. Çünkü bakın burada da şuna dikkat etmeniz lazım. Firavun Musa Aleyhisselam'a baş kaldırmış. Yunus kavmi de Yunus Aleyhisselam'ı bıktırmış. Değil mi? Yunus kavminin tevbesi kabul edilir de Firavun'unki edilmez mi? Yunus kavmi henüz çok geç olmadan ve peygamberleri yanlarından gitmiş. Peygamberleri görevini tamamlamamış. Yani o ecel geçti ya, Allah'ın o belirlediği süre gelmemiş henüz. O süre gelmeden tevbekar oldukları için onlar yaşamalarına devam ettiler. Ama o süre geldikten sonra Firavun ve ordusu ne kadar ne söyleyecek olursa söylesin, artık orada yapılacak bir şey kalmamış oluyor. Böylece burada da dersimizi bitirmiş oluyoruz.